Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. En rundfart i det nordiske aktieunivers, det er sådan cirka, hvad vi begiver os ud på den næste times tid, denne torsdag i Millionærklubben, hvor vi skal forbi økonomien sådan helt generelt, men også dykker ned i enkelte selskaber. Jeg har nemlig samlet et skarpt panel, der har godt styr på den slags. Det er vores faste gæster, Lars Persson, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben og en del af Aktierådet, og Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank. Godmorgen og velkommen til jer. Tak. Godmorgen, og så har vi også vores special guest med os. Det er Michael West Hyphold, aktieanalytiker og investeringsrådgiver i Regulær Invest. Godmorgen og velkommen til, Michael. Mange tak. Sidst du var med os, der havde Persson og jeg fornøjelsen af dig, Michael, i midten af december. Det var dagen efter, Federal Reserve var begyndt at snakke om rentenedsættelser, og vi var alle sammen fuldstændig ekstatiske. Siden da, der er kommet inflationstal, der er kommet arbejdsmarkedstal, der er kommet en hel stak årsregnskaber på bordet. Er du blevet mere eller mindre optimistisk siden dengang? Ja. Det var et stort spørgsmål lige at starte på. Nå, men jeg synes, det her det er et aktiemarked, hvor det er måske lidt svært at vide helt præcis, hvad for et ben man skal stå på, ikke? Der er ingen tvivl om, at renten kommer ned på et tidspunkt. Vi har fået nogle inflationstal, der indikerer, at rentenedsættelsen vil komme snarligt. Og så har vi fået nogle inflationstal på det seneste, som måske indikerer, at de kommer lidt senere. Det har aktiemarkedet responderet på. Jeg synes, der er mange ting i spil i øjeblikket, som gør, at jeg har svært ved at se helt præcis, hvad skal aktiemarkedet på den korte bane. Plejer du at have sådan ret stor synlighed for, hvor aktiemarkedet skal hen på det korte bane? For er det ikke også lidt det smukke ved aktiemarkedet, at vi ikke rigtig ved, hvor det skal hen? Vi står skændes lidt over det. Jo, men jeg synes, altså, den makroøkonomiske udvikling, synes jeg, er svær at læse på den korte bane. Også med hensyn til, jamen, det der jo specielt er interessant, det er med hensyn til inflationen, ikke? Altså, får vi et lille optik i inflationen igen, som forsinker rentenedsættelse, jamen, det skal jo kalibreres ind i aktiemarkedet, og hvad har det af betydning, og på en helt kort bane synes jeg, det er ret svært, men hvis man investerer sådan i en fond, som jeg gør, jamen, så bliver man også nødt til at anlægge et 2-3-årigt perspektiv. Og der, det, der tænker man lidt anderledes. Michelle Nørgaard, det her med renten, altså jeg synes efterhånden, vi alle sammen er blevet enige om, vi har nok set rentetoppen, den skal nok snart ned igen, men det er som om, vi bliver ved med at skubbe deadline for, hvornår er det, den kommer ned. I går aftes fik vi så også det her referat fra Feds møde, altså den amerikanske centralbanks møde, hvor det også ser ud som om, at medlemmerne der, de føler sig ikke helt overbevist om, at vi skal sætte det ned igen. Kan vi godt blive ved med at skubbe deadline for den rentesænkning, uden at der sker et eller andet i markedet? Jamen, vi så jo senest, at det, man havde forventet om, at der allerede ville komme en rentenedsættelse til marts måned, jamen, der blev markedet jo i hvert fald skuffet, og det fandt man ud af, at det kom ikke til at ske. Ikke mindst baseret på de inflationstal, vi jo fik. Og det har vi jo også flere gange meddelt. Jamen, prøv at høre her. Den amerikanske centralbank kommer først ud og begynder at sænke renten til maj måned. Så det skal I altså være opmærksom på. Markedet har dog været alt en kende for optimistisk i forhold til, hvad de har troet, at Fed kunne komme ud med allerede, hvornår de vil indføre de her rentesænkninger. Så jeg tror, at det er vigtigt, at og derfor er man sådan lidt træ, men hvad kommer der til at ske? Kommer vi til stadig at se, at inflationstallene de nu begynder at tække nedad? Eller hvordan kommer det til at være, så vi kan understøtte, at den amerikanske centralbank er i stand til og kan sænke renten? For det er jo det, vi holder skarpt øje med hele tiden. Det er derfor, at inflationstallene har så stor betydning. Og det er også derfor, at vi formentlig kan se, at det er rigtig svært for centralbankmedlemmerne at udstikke en helt klar linje for, skal vi sænke renten, eller skal vi ikke? Er det på tide nu, eller ej? Men der er altså også lidt endnu til, at vi havner til maj måned. Men hvis den bliver ved med at blive skubbet deadline, hvis vi lige om lidt begynder at snakke, så nu tager jeg bare en eller anden hypotese frem, men vi begynder at snakke om, at renten først kommer ned til december. Mm. Altså kan vi så godt se et aktiemarked, der lige pludselig får det svært? Ja, det kan vi, og det er også derfor, at vi flere gange har meddelt her i Millionærklubben, at vores forventning er, at markedet er for optimistisk, både i forhold til, når vi kigger på rentesænkninger, men altså også i forhold til, hvor meget positivt der er lagt ind i indtjeningsforventningerne indtil videre. Så vi tror altså også, når vi kigger på data hele vejen rundt, at vi får en mild recession i USA her i løbet af første halvår. Og vi tror altså også, at aktiemarkedet det kan stige, eller undskyld, det kan sætte sig med 10-15% i løbet af første halvår af 2024. Mm. Så ja, helt sikkert, markedet vil få det svært, hvis det er, vi kommer til at se, at den varsling, som vi også tror, at mange af analytikere og økonomer tror på, at der kommer en rentesænkning her i maj måned, at det bliver begyndt at blive udskudt, ja, så er det klart, så er det noget, som vil sætte markedet under pres. Så renten, den spøger altså stadigvæk. Inflationen gør det også. Det er sådan lidt to sider af samme sag. Men Michael Vest Hyphold, er der andre usikkerhedsmomenter, du tænker, kunne påvirke aktiemarkedet her, hvor vi står nu? Jamen altså, vi har jo det her stramme arbejdsmarked, ikke? Og vi har forhåbentlig en aftagende inflation. Det er jo nogle af de der mere kortsigtede ting, ikke? Men jeg kan også godt have sådan nogle mere grundlæggende bekymringer, men det ligger nok lidt længere ude i fremtiden. Hvad er det for nogle bekymringer? Jamen, det er jo sådan, jeg synes, vi ser flere og flere hændelser, der ligger sådan lidt uden for udfaldsrum, og de bliver lidt mere frekvente. Og noget af det er jo den der geopolitiske uro. Præcis. Hvad sker med Kina, Rusland, Indien, Brasilien? Det er ligesom om de her stater, de udfordrer verdensordenen. Det kan man da godt tænke lidt over en gang imellem. Det der faste anker, vi har haft i USA, er det så fast, som vi går og tænker? Kommer der en yderligere eskalering af geopolitisk uro? Hvad betyder det for realøkonomien? Men jeg tænker også, at der er nogle elementer omkring statsbudgetterne, hvor man kan jo ikke bare blive ved i al uendelighed og rulle yderligere statsgæld på. Og der tænker jeg specielt på sådan noget som USA og UK og Spanien og Italien. Altså på et eller andet tidspunkt bliver man jo nødt til at adressere, at statsgælden stiger. Hvordan man løser det, hvordan man håndterer det kan jeg ikke svare på. Jeg er ikke makroøkonom. Men det er da noget, jeg er opmærksom på, sådan ligger i baghovedet. Mm. Statsgælden i Spanien og USA blandt andet. Lars Persson, betyder det også noget for dig, når du sidder og analyserer markederne? Jamen det er jo klart, at usikkerheden den er desværre ikke bare bokset ind til USA eller et eller andet. Den er jo worldwide, så i og med, at vi har danske virksomheder, der lever jo worldwide. Altså Novo sælger jo mikroskopisk i Danmark, Carlsberg Liso og Coloplast, og vi kan nævne dem alle sammen. De er jo internationale, og vi er bare heldige, at vi har deres hovedkontor her i Danmark. De kunne ligge hvor som helst, det skal man jo tænke på, når man går rundt herhjemme. Så det er jo det, der påvirker tingene. Nu transporterer vi en lille smule mindre, og nu skal vi sejle rundt om væk fra det røde hav og så videre og så videre. Så vi bliver ramt på en eller anden måde. Lige nu der er vi simpelthen så heldige, at vi har nogen, der hedder Novo, nogle andre virksomheder, der går rigtig godt og ikke er ramt. Havde vi nu haft en masse bilindustri eller en masse miniindustri, så var vi jo nok bare se ned i Sydafrika, der skal de skære en hel masse, og de har en arbejdsløshed på 31. Altså man sidder jo og bider negle og tænker, hvad kan der ske ned i det land, hvis man går rundt med en fyringsseddel til 10% af alle minearbejderne. Så nej, det er ikke så sjovt lige i øjeblikket. Der er nogle ting, der bipper nogle alarmknapper rundt omkring, og noget af det kan vi slet ikke gøre noget ved. Så noget af det må vi også sige pyt til, og andre, der må vi bare sidde jo i båden og tænke, wow, hvor fører den os hen, ikke? Yes, således altså nogle af de makroøkonomiske faktorer, der flyder lidt rundt i øjeblikket. Vi vender tilbage til, hvordan regulær invest, som Michael Vest Hyphold står i spidsen for, helt konkret har lagt sig i markedet for, ja, måske at imødegå nogle af de her risici, eller i hvert fald se på, hvor Michael han ser chance for lidt gevinst. Men Persson, vi skal altså også lige en smut ud på markedet. Hvordan åbner vi op? Jamen altså, vi åbner op i plus. Det er jo på grund af det regnskab, der blev afleveret i nat eller i går aftes, da vi var ved at krybe til køjs. Nvidia, hvor som slog jo forventningerne, og de skulle lige tykke lidt på det, men her fra morgenstunden af i eftermarkedet lukkede den i 720 lige omkring, og den lukkede jo med et lille bit fald. Der har jo været sådan lidt sivende tendens. Måske er der nogen, der har taget overkrydderen af, blevet lidt nervøs for, er den kravlet for højt op? Men det ser ud som om, at den indhenter det mest, ja, eller i hvert fald op omkring de der 750, hvor den toppede. Den lukkede 674,72 i går, ikke? Så det er jo det, der med til at sprede. Jeg tænker, et selskab kan sådan sprede rigtig god stemning worldwide, så det er egentlig det, vi ser i øjeblikket. Asien lukkede positivt, Europa startede positivt op, altså, men det er så ikke regnskabet, hvis vi nu dykker ned i dagens tal, så er det desværre ikke ISS, der leverer dagens gode historie. Den er faktisk nede med 8%, og burde man lige ind i regnskabet og kigger på, hvad der er sket, jamen så skuffer den analytikerne. Enten så har analytikerne været for optimistiske, det virker lidt sådan måske, men altså overskud efter skat var lidt lavere, marginerne var lidt lavere, og jamen det hele ser en lille smule lavere ud. Cashflowet var kunne hjælpe også, det frie pengestrøm var også lavere. Så altså, alt i alt, så er der bare skuffelser på skuffelser på skuffelser, og så selvom de udbetaler udbytte, ja, yeah, men det var måske alligevel ikke, vi kunne godt have fået lidt mindre i udbytte, så den får nogle ordentlige gok i nøden, den er nede med 8% her fra morgenstunden af. Nu vægter den ikke så tungt i det danske indeks. Heldigvis så har vi både Novo og et par af de andre tunge aktier, der holder teten, så vi flyder ovenpå som en badebold sammen med resten af Europa, som jeg tror, det tyske marked var op med lige omkring en 0,5 eller sådan et eller andet. Så altså et godt Nvidia-regnskab gør, at hele verden er de 0,3 af tyskerne, men et godt Nvidia-regnskab gør, at det hele flyder ovenpå. Også Asien, Japan toppede jo all-time high nu for helt tilbage fra, ja, fra før vi nærmest måske købte vores første aktier, Michael og jeg. Ja, i hvert fald fra før. Jeg blev født. Ja. Og selvfølgelig også Michelle måske. Ja, jeg ved ikke, hvornår du købte de første aktier, men så det er jo en ny æra, der er ude i Japan. Et marked, der har været søvnet hen i mange år, ikke, som er lige pludselig stiger. Så det bliver lidt spændende at se, hvor det hele ender i dag. Sådan, så, ja. Gode takter fra Nvidia, gode takter i Japan, men skuffelser på skuffelser på skuffelser i ISS. Michelle Nørgaard, er I også skuffet over det, ISS har lagt frem her til morgen? Jamen, en af de ting jo, hvis du kigger på ISS, så har de jo en meget lav prissætning, og derfor handlede det bare om, at de egentlig skulle kunne levere, efter de her, som Lars også siger, skuffelser på skuffelser på skuffelser. Det lykkedes, må man sige, knap så godt, i forbindelse med det her regnskab. Og det er altså, blandt andet er det den her cashflow, som jo netop går ind og er rigtig, altså pengestrømmene, der virkelig er håret i suppen. Altså, de kommer ud med en cashflow-generering på 1,8 milliarder, hvor markedet havde ventet en cash-generering på lige omkring 2,4 milliarder. Det er en ret stor forskel, som man kigger på. Og det er, og der kan man sige, til trods for, at egentlig, som Lars også siger, de kommer ud og udbetaler, eller hvad hedder det, i gang sætter et tilbagekøbsprogram på 1 milliard kroner, så er det ikke noget, der kan opveje, at de skuffer på så mange parametre i regnskabet. Så derfor så er det helt klart, at investorerne, de meget klart siger, ved du hvad, vi har simpelthen ikke tiltro til aktien, I skal handles ned. Det kan ikke være rigtigt, I bliver ved med at skuffe. Så I bliver simpelthen nødt til at skal virkelig arbejde på den her tillid til os, for at vi gider at købe ind i aktien og skal sende den yderligere opad. Så det er fuldstændig berettet, at aktien den får lov til at falde. Og er det en aktie, I har dækning på i Jyske Bank? Nej, okay. Vi har den inde i vores kvantmodel, som jeg har haft med flere gange, men vi har ikke fundamental analysedækning på ISS. Yes, og de aktier, som du, Michelle Nørgaard, nævner her i udsendelsen, dem kan man altså læse mere om ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger, hvis man vil dykke længere ned i det. Men vi kan vist hyppoldt. ISS er faktisk en aktie, der har fundet vej til din portefølje for ganske nyligt. Ja. Og da vi sådan tog elevatoren herop i morges, inden markedet godt nok var åbnet, der sagde du sådan, at det så måske egentlig okay ud i dine øjne. Jamen altså noget af det, som jeg har lagt vægt på i den portefølje, jeg har sat, det er, at selskaberne skal have en lav prisforsættelse. Og så lige nu tror jeg, det er vigtigt, at der er en form for indtjeningsmomentum i selskaberne, for at de kan noget. Det synes jeg, det er at den seneste regnskabssæson her, det synes jeg, der er de selskaber, der er afsted, jamen det er nogle af dem, der ligger i den kategori. Men jeg er ikke så skuffet på det her ISS-regnskab. Jeg synes, de har været ude at flage, at cashflowet, jamen det kom lidt an på, hvad væksten var i fjerde kvartal, hvor stærkt det vil blive. Jeg tror måske, det er lidt af deres forsigtige forventninger til 24, der giver anledning til, at den sætter sig i dag. Og jeg er ikke så bekymret, fordi jeg tror, de melder lidt forsigtigt ud. En af de ting, der måske kan drille lidt, ikke, det er, at de siger, at jamen, den underliggende cashgenerering for 24 vil være ganske fin, men der er en kontrakt med Deutsche Telekom blandt andet, hvor at, at de vil forsinke nogle betalinger. Og så kan man tænke lidt, hvorfor må det her? Det er fordi, de ikke vil betale, og giver det anledning til en nedskrivning og sådan nogle ting. Så der tror jeg, der er nogle ting, vi skal have afklaret for, at vi kan sige helt præcis, om det her det er et skuffende regnskab eller ej. Men egentlig så er jeg sådan komfortabel omkring ISS, fordi jeg føler, at de har fået en god management ind, som har dyb kendskab til selskabet. Og det er den nye Kasper Fangel, som ja, du tænker på der? Fordi at hvis man ser på, hvordan er selskabet blevet ledet historisk, og nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke siger noget, der gør, at der er nogen, der føler sig truffet, ikke? Men man har jo taget folk udefra, som måske ikke har haft kendskab til alle hjørner af virksomheden, og det må man bare sige. Der har man fundet en mand, der igennem 15 år har været i alle ledere og kanter af virksomheden, og burde have gode forudsætninger for at øge lønsomheden. Og det er det, som ISS har behov for. De har behov for at hæve EBIT-marken med yderligere 100 basispunkt, altså 1 procentpoint. Og det er den rejse, de er på, og det er de måske ikke så præcise omkring. Jeg vil så sige, i forhold til CEO, han var ude at fortælle på det kald, der var, at de er ret godt på vej til at kunne indfri det der marginmål, som du netop var inde på, Michael, på plus 5%. Konsensus ligger også i det range. Så det var i hvert fald en af de positive, den rejse, de i hvert fald er på vej til. Men vi skal ligesom have syn for sagen om, at det så også er der, hvor vi bevæger os hen i hvert fald. Det kan du se på dagens kursmæssige udvikling. Men en af de ting, som du også siger, at det er jo en billig aktie, og de handler jo med en ret stor rabat, også når du sammenligner med deres sammenlignelige konkurrenter. Blandt andet den her, der hedder Sodexo, tror jeg nok, det hedder. Så det kunne også være, hvis det er, at vi ligesom begynder at se, at der sker en vending her, så vil den rabat jo kunne indsnæve sig. Det er jo gået ud fra det, du blandt andet håber på, Michael. Jo, men der er et andet, ja, det, som det ene, ikke? Men nu kigger jeg mere isoleret på prisforsættelsen af selskaberne. Men jeg synes også, at et andet element, man skal være opmærksom på, det er ISS. Det er jo lidt en inflationssikring, den forstand, at hvis inflationen er høj, jamen, så vil der også være vækst i sådan en servicevirksomhed her. Fordi de døde pine, de er bare nødsaget til at sætte priserne op. Og det er ISS, de er meget opmærksom på det. De kender mekanismen fra deres Tyrkiet-forretning, hvor de egentlig har brugt det som case for deres resterende del af butikken, at man skal være på forkant med at sætte priserne op, hvis der er inflation. Og det kan gøre, at den her virksomhed, jamen, udover at der er noget vækst på niveau med inflationen, ja, og så måske lidt yderligere volumenvækst ovenpå, at så kan der godt være måske en 5-6% organisk vækst årligt. Og det er ikke så tosset for en virksomhed, der handler på en PE omkring en 10 stykke. Mm. Lars Pearson, ISS, altså en selskab, som I også lidt er inde på, der virkelig har været nede, ja, og venner har skuffet meget, og så fik man også den der franske, ja, ting smidt ind i ligningen sidst, om at der skulle lige nedskrives, for jeg tror, det var 3 milliarder i Frankrig, fordi det ikke gik så godt. Nu har man så sagt, at man har solgt tingene. Ja. Ændrer det på dit syn på, det, på ISS? Nej, altså det er jo meget godt, at man kommer ind med smertens barn. Man skal også bare lige huske, at ISS var nede i kurs 100 i oktober måned, og nu står vi i 140. Så ja, der er lige nogen, der tager måske lidt selv af nogle aktier på grund af lidt skuffelse. Skal man, ja, altså, den ødelægger ikke helt trenden i dag med det der fald. Den er stadigvæk i en opadgående trend, hvis man kigger på det. Modellerne ser stadig fine ud. Så vi, altså, men det er da ærgerligt, at den får sådan et hak i næsen. Og ja, men det er jo bedre at komme af med det, der går skidt, end at blive ved med at beholde det, tænker jeg. Så ja, nej, jeg tider ikke at kigge på Frankrig som sådan en speciel ting i det hele taget. Det er nok mere, om de kan få gang i den der vækst, og så er det også at komme af med nogle, hvis der skulle være nogle dårlige kontrakter, komme af med dem, ikke? I stedet for bare at have løbet med sine kunder ud i verden. Det er det, man har, men hvad, hvis man kun er den eneste kunde, man har i et eller andet land, så er det måske lidt dyrt at køre rundt ned i Uruguay eller Chile eller et eller andet. Ikke? Så det skal man måske lige tjekke op på en gang, tænker jeg. Og Michael Vest, tilbage til det her, du sagde med, at det kunne være en hedge mod inflation, altså at når inflationen stiger, så er ISS gode til at gå til deres kunder og sige, nu skal vi have mere for de her kontrakter. Er der andre sektorer eller selskaber, som vi ved er gode i sådan et tilfælde? Jamen, det er jo lidt det samme, der gør sig gældende for Securitas, som også er et serviceselskab. Men Securitas har så også et element af værdiskabende forandring over sig i øjeblikket, fordi de var ude at købe en virksomhed, som de faktisk tidligere ejede, men man valgte at splitte Securitas op midt i nullerne i flere forskellige enheder, og teknologidelen alarmsystemerne, og sådan, det valgte man at splitte fra, så man kun havde en mandskabsforretning. Men det har de altså valgt at købe til for et par år tilbage, og der er en integrationsproces i gang, hvor man vil sælge nogle samlede løsninger til kunderne, og det giver noget ekstra organisk vækst, og det giver noget markenopløft løbende. Så det komponent får man også i Securitas-aktien. Og Securitas, i modsætning til ISS, klarer Securitas sig faktisk ganske fornuftigt på regnskabet. Og det er også en af dem, der ligger i min portfølje. Og de var ude med regnskab i starten af februar. Aktien var oppe 8%, og det er jo så en aktie, du, så vidt jeg forstår, Michael, også har købt ind i for ganske nylig. Altså, hvorhen er det, du ser sådan potentialet helt konkret? Er det, fordi de har købt noget ind, eller skal vi alle sammen til at have mere vagtsystemer og alarmsystemer, eller hvordan er casen? Nej, men det er altså... Lad mig lige slå fast, at alt der var købt ind for nylig, fordi fonden har kun været eksisteret i 10 måneder. Men med hensyn til Securitas-casen, jamen det er en rejse, de er på, hvor de over en 2-3-årig periode integrerer den her teknologiløsning, og så vil der ske det, at de går ud til nogle af kunderne og siger, prøv at høre, vi kan se, at I er 5 mand rendende rundt og holde øje med, at der ikke kommer nogen ind på jeres grund. Måske kunne vi tage 3 af dem ud, og så erstatte dem med nogle teknologiløsninger. Så sparer jeg nogle løbende omkostninger, men I investerer til at starte med. Og det er noget af det, der er med til at forbedre marken i Securitas-forretningen. Men det kan også være en stor fordel for kunderne. Michael Nørgaard, Securitas, et svensk sikkerhedsvagtselskab. Jeg ved, du også har kigget lidt på den aktie. Synes du, at den ser lidt så interessant ud, som Michael Vest måske synes? Ja, det synes jeg. Ja. Så det kan jeg godt forstå, at Michael også har taget den med i sin fond. Nu spurgte du i forhold til sikkerhedsmarkedet. Det globale sikkerhedsmarked, det ventes at vokse fra 3-5% i gennemsnit per år frem mod 2025. Ikke mindst, fordi der er et øget fokus på mere af de her sofistikerede sikkerhedsløsninger. Og et øget fokus generelt set på sikkerhed, globalt set. Så det er jo noget, som der kan være med til at booste omsætningen yderligere og efterspørgselen på Securitas produkter. En anden ting er så også, som Michael også var lidt inde på, at de har rigtig gode muligheder for at forbedre deres indtjeningsevne over de kommende år. Blandt andet den her, de er i stand til at kunne høste frugterne fra det her transformationsprogrammerne, som de har, og også det her technology, som du netop nævnte, Michael. Der vil de også udgøre en langt større del af omsætningen, og Securitas har altså også en målsætning om, at deres EBIT-margin vil være på 8% i udgangen af 2025, og det er ikke noget, der på nuværende tidspunkt er indpriset i markedet. Så der er rigtig mange ting, rigtig stort potentiale, kurspotentiale i forhold til Securitas, når vi kigger på den, hvis det er, de vil være i stand til at kunne levere på den målsætning, som de har, ikke mindst på den her EBITDA-margin. Så samtidig så synes vi også, at generelt set, når vi kigger på Securitas, hvis vi nu så frem, vi får ret i, at vi havner i en mild recession i USA i løbet af første halvår 2024, jamen så er Securitas heller ikke et rigtig dårligt sted at være placeret i. Tværtimod, det er faktisk ret godt, du kan ligge ly i forbindelse med en recession. Når vi kigger over historisk periode, så har Securitas vist sig at være meget modstandsdygtig over for en nedgang i konjunkturerne. Der er kun et år ud af de seneste 16 år, når vi kigger på Securitas, hvor vi altså har oplevet negativ organisk vækst, og det var i forbindelse med finanskrisen i 2009. Og når vi siger negativ vækst, så skal det altså kun siges, at det er en organisk vækst, der var på -1%. Så det er ikke voldsomt negativ organisk vækst, vi har her. Og det vidner altså om, at du har et modstandsdygtigt selskab, som godt kunne være et rigtig godt sted at søge ly i, hvis det er, at vi så frem i hvert fald. Vi får ret i vores vækstscenarier. Således lidt om Securitas og nogle af de andre selskaber, der rykker på sig den her morgen. Det er Millionærklubben, der strømmer ud af dine højtalere. Jeg har besøg af Michael Nørgaard, jeg har besøg af Michael Vest Hyphold, og jeg har besøg af Lars Persson her i studiet. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben nummeret. Det er 42 42 03 21. Du kan skrive ind til os, hvis du bare starter din sms med Mio. Og i øvrigt er man også velkommen til at stille spørgsmål til morgendagens udsendelse, hvor vi altså dykker ned i mange, mange flere spørgsmål fra jer lyttere. Der kan man altså også allerede skrive ind på sms'en nu. I en aktiv styret fond, der er hele logikken, at der jo af og til skiftes lidt ud på stolerækkerne, og der har du altså også gjort i regulær invest, Michael Vest Hyphold. Og nu har vi været lidt inde på, at du havde smidt ISS ind i porteføljen. Du har også taget Securitas ind i porteføljen. Men det kommer jo så også på bekostning af, at der er i hvert fald et selskab, du har taget ud af porteføljen. Og hvad er det for et selskab? Jamen, jeg har taget Zealand Pharma ud helt konkret, og det bedre, for at være helt ærlig, det kan godt være, det er en fejl. Men jeg er sådan lidt i en situation, den er steget rigtig, rigtig meget, siden jeg købte den for 10 måneder siden. Den er steget over 100%. Og jeg synes, man er kommet sådan i en situation, hvor buen bliver spændt mere og mere, hvad angår prisfastsættelsen. Jeg kan se, at analytikerne, jamen, de skruer på sandsynlighedsvægtene for, at tingene lykkes. De skruer også på diskonteringsfaktoren for at få prisen til at hænge sammen. Og jeg selv kommer sådan i en situation, hvor man begynder at frygte mere og mere, at kæden hopper af. Og når man er i en situation, hvor man håber på det bedste og frygter det værste, så er det måske tid til, at man letter sig eller tager den ud af porteføljen, og det er det, jeg har gjort, for at være helt konkret. Man håber, man ikke altid på det bedste og frygter det værste, Michael Westerholt. Jeg synes, der er nogle selskaber, hvor man føler sig sådan ret komfortabel omkring, at der er sådan et forløb, der udspiller sig over de kommende 2-3 år. Og her der er det simpelthen for binært. Det er, om det bliver godt eller skidt. Det kommer meget an på de der forsøg, som de forsøgsresultater, de kommer ud med. Om der kommer nogle partnerskaber og forskellige ting og sager. Og det er umuligt at forudse, hvordan tingene arter sig. Det har jeg svært ved at leve med i sådan en portføljebetragtning. Hvad skulle der til, altså sådan rent kontrafaktisk, for at du kunne være blevet i den aktie? Altså hvad er det sådan helt konkret, du så skulle have set, eller hvad skulle prisen så have været for, at du kunne blive ved med at forsvare det? Nå, men du kunne sige, at jeg har taget Zealand ind som i stedet for Novo Nordisk. Novo Nordisk har gjort det fantastisk, Zealand har gjort det bedre. Men Zealand kan jeg bare ikke vække lige så tungt, fordi der er det her usikkerhedsmoment omkring, jamen, hvordan arter fremtiden sig. Mm-hmm. Og jeg føler bare, at nu er vi nået et niveau prisfastsættelsesmæssigt, hvor jamen, jeg har sådan med alle selskaber i porteføljen, jeg skal kunne forklare helt præcis, hvad er værdistigningspotentialet i det pågældende selskab. Og jeg fik svære og svære ved at forklare det i relation til Zealand, og derfor har jeg taget den ud. Og som sagt, det kan meget vel være, at det viser sig en kæmpe fejl. Men sådan er det. Michel Nørgaard, altså Zealand Pharma, et biotech-selskab, der er steget ganske voldsomt, 120% det seneste år, vel på sådan et håb om, at de får et eller andet fedmeprodukt ud på markedet. Tænker du også, at det er lidt spekulativt at være i noget biotech, hvor man ikke rigtig har det store ud på markedet endnu? Jamen, det vidner jo om i hvert fald, hvilken megatrend fedme er. Mm. Og at det netop har været et rigtig godt sted at være både Novo Investor, Eli Lilly Investor og Zealand Pharma Investor. Fordi det handler jo om dem her, der virkelig er, man vil alle sammen gerne have en bid af kagen. Jeg tror, jeg sagde det tidligere, jeg kan ikke huske præcis hvornår her i Millionærklubben, at der er altså, hvis du kigger på, hvor mange produkter, der ligger i de prækliniske faser inden for fedme og frem til, der er blevet lanceret på markedet, så er det altså mere end 200 produkter, vi snakker om. Det vidner om, hvor mange... Globalt set. Ja. Det vidner om, hvor mange, der rigtig gerne vil have en del af den her fedmekage. Og man kan sige, at Zealand Pharma er jo helt klart blevet kørt op på et håb om, jamen, kan de enten blive overtaget i forhold til deres forretning, eller kan de få noget ud på fedme, eller hvad kommer der til at ske? Spørgsmålet er, jeg kan godt forstå, at Michael han står og siger, jamen, der er jo en risiko forbundet med det her. Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og det er lidt en... Man skal i hvert fald være opmærksom på den risiko, du har med i, hvis det er, du går ind som Zealand Investor, sin farmainvestor, i forhold til, hvis du kigger på Novo Nordisk, fordi Novo Nordisk har altså produkt ude på markedet, det har Zealand ikke endnu, og det er derfor, du skal være opmærksom på den risiko, der er forbundet med det, for den kan lige pludselig falde som en sten. Så jeg kan godt forstå, at mange, der siger, at nu er Zealand sted så meget, skal vi ikke tage noget gevinst hjem, eller måske sælge det hele, og så lægge hen et andet sted, som der måske er lidt mere, hvor du har lidt større, du ved, at der rent faktisk er et fysisk produkt her. Mm, der er penge, der kommer ind i kassen. Jævnligt. Persson, vi står i Danmark, et land, hvor der er meget biotek. Der er også meget pharma. Mm. Jeg tror, vi naturligt alle sammen måske også har meget biotek i porteføljerne. Hvor meget vil du sige, at det sådan maksimalt må fylde hjemme hos dig? Jamen, det kommer jo an på et, hvor stor porteføljen er, hvor ung, og hvilken aldersgruppe man er. Måske når man er ung og har mange år på markedet, så kan det jo godt fylde lidt mere, selvom det er 0 og 1. Fordi at hvis man køber et par biotech-selskaber ind, og bare et af dem går godt, jamen så får man en kæmpe gevinst. Det kan jeg bare se med mig selv. Da jeg købte biotech, jeg købte 3 selskaber, og Genmab, den fortsatte jo op, mens Topotarket og Pharmaxa, de døde på vejen, brændt ud som stjerner. Så altså, sådan er det. Så at man, hvorimod, når man kommer op nærmere pensionsalderen hos mig, jamen, så skal det fylde noget mindre, og måske nogle af de her kedelige selskaber, som... Nu siger jeg, at Securitas er et kedeligt selskab, fordi den har ikke klaret sig så godt de sidste par år, men ser man over en længere årrække, så er det klaret sig fint, men det er jo ikke en, det er jo ikke en, der løber meget stærkt, men det giver et stabilt afkast. Hvorimod de her biotech-selskaber, det er jo nogen, der løber, kan løbe mega stærkt, som vi ser hos Pharmaxa, eller hos Zealand Pharma i øjeblikket. Det, der er jo et stort spørgsmål, det er, når nu de så får, hvis vi krydser fingre for, at det bliver et produkt, og det kommer på markedet, så er det jo stadigvæk en forretning, hvor de skal sidde og rode med kolber og nye ting og sager. Og så er det jo spørgsmålet, hvad skal forretningen så koste? Så man skal jo huske, hvis du tænker en 3-5 år frem, så er det, kan det godt være, at der kommer et cashflow ind for Boehringer Ingelheim, som skal sælge det her. Men så sidder de og ruder med noget andet. Og nu har vi lige haft sådan en god ven af millionærklubben, nemlig Nordic, der et par gange er misset. Og det kan man jo godt se på kursen. Der var RSV-vaccine, der var noget prostatavaccine, og der var også noget covid-vaccine, der ikke virkede. Okay. Og det slår ind i... Og vi ved jo ikke, hvad er det næste Zealand Pharma kommer med og skal rode med, og ved vi så, om det bliver godt. Så man skal også bare huske, sådan, hvis man lige spejder ud i fremtiden, så er det jo et arbejdskontor, det her, og ikke en det kommer ikke til at være en medicinalfabrik, som, hvor du kører forbi, og så står der Zealand Pharma, og så laver de fedmereducerende middel og ligger i Otterup eller et eller andet sted i Danmark. Så det er det, man skal huske. Michael Westerholm, kommer du til at følge dem og holde øje med, når der sådan løbende kommer data fra Zealand Pharma på nogle af de her forsøg, de har i søen? Ja, bestemt da. Er det for, at du kan sparke dig selv over skimpe i gangen, eller glide lidt salt i såret? Sådan er det jo at være analytiker nogle gange. Jo. Ja, men altså, man bliver nødt til at se tingene sådan på porteføljebetragtning, og den her, jeg synes bare, den tilfører... portføljen som helhed en unødig risiko, hvis at tingene de ikke lykkes for dem. Så det er egentlig derfor, jeg har taget den ud, og det kan man diskutere, skal man have det med, eller skal man ikke have det med. Jeg har valgt at tage den ud. Ja. Højt at flyve, dybt at falde er det altså, i hvert fald når man investerer ind i biotek. Men lad os kigge lidt videre i din portefølje ude i regulær invest, fordi Synsam har du jo så taget ind i porteføljen. Ja. Det er vel sådan en optikerkæde, der var ude med regnskab onsdag, hvor topchefen Håkon Lundstedt, han var ude at sige, at det var et rekordår 2023 for Synsam. Var du også godt tilfreds, Michael West? Nå, jamen, jeg synes, at Synsam har jeg taget ind i porteføljen, fordi at de har en ret stabil vækst, og jeg håber selvfølgelig, at den fortsætter. Det er jo det, man altid kan frygte med vækstselskaber, ikke hopper kæden af på et eller andet tidspunkt. Men de har en vækst på niveau med Pandoras, men bliver handlet til halv pris, hvis man ser på en EV/EBITDA-multipel. Og de har et rigtig godt cashflow, de har ikke særlig meget gæld, så der er flere ting, der screener godt på den. Hvis man holder den op mod Matas, jamen, så handler den på nogenlunde samme multiple som Matas, men har højere vækst. Jeg kan rigtig godt lide i den forstand, i en prisfastsættelses sammenhæng. Der har talt om en virksomhed af optikerkæder i Norden. Specielt i Finland har de rigtig fin vækst i øjeblikket. At Danmark, det er deres svære marked. Hvorimod, at jamen, Sverige og Norge, der gør de det sådan fornuftigt. Og så er de lykkedes med en særlig ting, og det er at sælge briller på abonnement. Og det tilfører dem en grad af, hvad skal man sige, visibilitet i forretningen, hvor der kommer flere og flere til. Det har været en stabil udvikling over de seneste 3-4-5 år. Og det skal man holde meget øje med, at den udvikling den fortsætter. Alt andet lige, jeg synes, den kommer ind i en kategori af vækstaktier til en fornuftig prisforsættelse. Jeg var også inde og sådan lure lidt på det her regnskab, og nu er det jo ikke, fordi jeg forstår mig overhovedet nær lige så godt på regnskaber, som I gør, men altså abonnementsdelen står for cirka halvdelen af deres omsætning, og jeg tror bare, det undrer mig lidt, Michael West, fordi jeg synes, jeg har hørt alle mulige steder fra, at abonnementsforretninger, det kan godt være meget, meget oppe bakke, men lige præcis briller på abonnement, det kan jo bare noget. De er lykkes med noget, som andre ikke er lykkes med i den industri. Det må man sige. Og det er lukrativt segment. Og så er der et element, man lige skal være opmærksom på, det er, at det kan godt være, at bundlinjen resultat ikke ser særlig godt ud for Synsam, men de har rigtig høje afskrivninger, og de har amortiseringer også af goodwill. som gør, at den underliggende indtjening er faktisk bedre, end det umiddelbart synes. Mm. Og du siger også, at de har et godt cashflow og halv pris af Pandora, men nogenlunde samme vækst. Altså, det lyder jo... Det lyder godt, altså når du lige fremlægger det på den måde, men hvad er sådan hårdene i suppen så? Jo, men altså, det er jo et mindre selskab. Og så skal man også være opmærksom på, at CVC, som jo var ejer af det her selskab og har stået for børsnoteringen, de stadig ejer over 50% af selskabet. Og det er vel uafklaret, hvordan de exiter den her størrelse. Om de gør det ved et industrielt salg, eller om de vil sælge aktierne i markedet på et tidspunkt. Aktien blev børsnoteret på 50 svenske kroner per aktie. Det er lige præcis, hvor den ligger i dag. Jeg har købt den på et lavere niveau, og der er en del, der er meget skuffet over den udvikling, som Synsam har været igennem de seneste år, fordi væksten ikke har været på det niveau, som man vel stillet i udsigt i forbindelse med børsintroduktionen. Men det her, det er jo så valgt kalibreret ind i prisen, ikke? Den har været handlet ned i 35 eller sådan et eller andet i den stil. Mm. Og jeg købte den for en måneds tid siden. Mm. Men altså, trenden er fin nu, kan man sige, efter at den har ligget at være kedelig fra marts 22 til nu september 23, hvor bunden var oktober måske. Det, der er selvfølgelig lidt spændende, det er jo, vi har jo prøvet at sælge kontaktlinser på abonnement, så det er vel egentlig bare lidt det. Og i og med, at vi er jo blevet lidt mere, nogen skal have en brille, der matcher tøjet, det gør Michael og jeg måske ikke i mandeafdelingen, men måske er der nogen andre, der kører på den der bølge der. Og så er det jo også bare det, at der er flere, der bruger briller. Altså, det er sådan en... Jeg skulle lige til at spørge, for der er flere og flere, der skal bruge høreapparater i takt med, at vi bliver ældre. Ja. Er der også flere, der skal bruge briller? Ja, det er der jo. Altså, vi sidder, og den ting, der også ødelægger det lidt, det er jo, alle vores børn sidder og kigger på skærmen. Så der kommer nok også noget der, tænker jeg. Det kan ikke være rigtigt, at vi kan sidde og kigge på de der skærme, uden der sker noget. Så der er jo også en ting der, så til gengæld, så er der jo, som Michael også siger, en kæmpe, der er hård konkurrence på markedet, eller jeg ved ikke, om du nævnte det, men det er der jo. Altså, vi har Louis Nielsen og her i Danmark, og det er jo, som jeg forstod på Michael, der har sat sig grundigt ind i casen her, at det er, at Danmark er det lidt svage marked, og Finland er det gode marked, ikke? Så det er jo deroppe af bakke, det er jo, at indtjeningsmarginerne er måske ikke sådan kæmpe store. Var det ikke sådan helt forstået, eller? Nej, men altså, jeg tror, det er fair at sige, at det er svært at opnå vækst i Danmark. Altså, der skal man virkelig kæmpe for det, ikke? Også hvorimod, at i Finland, der er helt anderledes uopdyrket marked på det her. Ja, så det, ja, og hvis man så kigger på de regnskaber, hvis man bare lige ser, så fra 20 til 23, der er omsætningen altså stedet fra 3,8 til 5,9, og det var et minus i 20, og det er et plus nu, og jeg kan så godt se, at der er, den er ikke lige så høj bundlinje som sidste år, men der er en positiv vækst i det i hvert fald, som jeg ser det. Optikerkæder, Michel Nørgaard, er det noget, som man måske kunne overveje at investere mere ind i, blandt andet i takt med, at vi bliver ældre og ældre? Jeg tror ikke bare, fordi det bliver ældre og ældre, men det er sådan, at indtil videre så har det været umuligt at stoppe udviklingen af nærsynhed. Og det er sådan, at der er blevet lavet nogle undersøgelser, der viser, at hvis den samme vækst fortsætter, altså udviklingen fortsætter, så vil omkring halvdelen af jordens befolkning være nærsynet i 2050. Så der skal vi, have briller. Have briller. Og hvor 10% af dem, de vil være meget svært nærsynet. Og det er jo fordi, at du hele tiden, det kan jo bare se, hvor meget sidder vi ikke med vores skærme, du kigger hele tiden tæt på, du kigger ikke sådan langt ud i horisonten, og det øger altså din nærsynhed. Som Lars også var inde på, mange af vores små poder sidder med laptop eller en tablet, eller hvad fanden det måtte være. Nu har man så fundet ud af, det er så en anden snak, at det ikke er så super godt, men indtil videre, hvis den udvikling i hvert fald fortsætter, så bliver man mere og mere nærsynhed, og det er jo tankevækken i sig selv, og der kunne netop et abonnement på briller jo være rigtig smart. Altså, jeg personligt selv bruger jeg abonnement på kontaktlinser, men briller, hvis du hele tiden kan få fornyet og de nyeste modeller, eller hvad det måtte være på markedet, jamen så er der helt sikkert noget, som man kunne kigge ind for, fordi briller er ikke det billigste, kan man gå ud og sige, hvis det er, at du skal gå ud og købe det. Nej, det kan hurtigt blive nogle dyre de der briller, men det er altså torsdag her i Millionærklubben. Jeg har besøg af Michel Nørgaard, Michael Vest Hypholdt og Lars Persson. Og hvis du har spørgsmål til os, så er du selvfølgelig mere end velkommen til at sende os en sms. Nummeret er 42 42 03 21, bare du husker at starte din besked med Mio. Ja, brillerne, dem skal man måske have på, hvis man skal se nogle af Vestas' vindmøller sådan helt, helt ude i horisonten. Og det er altså en anden aktie, som Michael Vest Hyphold også har købt op i. Og du har skrevet til mig, Michael, at det, historien viser, at den aktie, den skal man have, når tingene de går fremad. Hvorfor skal man have det? Jamen, Vestas har... Lad mig lige tage det lidt fra helikopterperspektiv til at starte med. Ikke? Fordi man kan godt undre sig, Vestas, hvordan hører den lige ind i sådan en sammenhæng her? Når man sætter en portefølje med 30 selskaber, og jeg vil gerne lave sådan en portefølje, der kan klare sig fornuftigt i alt slags vejr, og ikke bare klare sig godt lige nu, men også klare sig fornuftigt i morgen, jamen så passer Vestas egentlig fornuftigt ind i den henseende, at de er jo en proces, hvor at de er blevet ret hårdt ramt af omkostningsinflation, og de er blevet ramt af, at der er nogle projekter, der er blevet kanceleret eller forsinket. Mm-hmm. Og det trak lønsomheden ud af forretningen sidste år og nogle af de forrige år. Mm-hmm. Nu kommer vi ind i en ny fase, hvor at, jamen, den pipeline, de har af projekter, er taget ind på højere priser. Yes. Og med højere lønsomhed. Og jamen, de stiller jo helt konkret i udsigt, jamen, at i 25, jamen, så skulle vi nå et niveau, hvor at man er tilbage på sin målsætning og deromkring. Ja, en EBIT-margin på over 10%. En EBIT-margin på 10%. Ikke? Man kan sige, sådan en som Vestas, det er lidt et spørgsmål om timing. Skal man købe dem, når de så når de 10%, eller skal man købe dem lidt før, og så tro på, at de når op på de 10%? Historien den viser, at Vestas, den skal man købe forud for, at de når deres indtjeningsmål. Og så når de når deres indtjeningsmål, så skal man tænke, kan de måtte bibeholde den her indtjening, og så bør man nok sælge. Det er sådan lidt en boom and bust-aktie, som er højt at flyve, dybt at falde. Ja. Givet en turnaround, jamen så er aktien sådan nogenlunde, en turnaround, hvor de når de der cirka 10% EBIT-mark, så er aktien sådan nogenlunde færre prisfacet, men aktien har det med at overshoote markant. Hvad vil det sige, Michael? Ja, overshoot markant? Jamen det vil sige, at den bliver væsentligt dyrere, end den burde at være sådan fra en teoretisk prisfastsættelsesmodel. Men og hvis tingene går sløjt, jamen så bliver den væsentligt billigere, end den burde være for sådan en teoretisk prisfastsættelse. Og der tænker jeg lidt, at jamen, på nuværende tidspunkt, jeg vil gerne være med i den proces, at man kan se, at lønsomheden den bliver forbedret. Og så tror jeg, i takt med, at man får mere og mere tillid til, at lønsomheden kommer højere op, jamen så vil aktiekursen følge med. Og så kan man altid diskutere på, hvad er den rette timing. Og det er umuligt. Det er umuligt at sige på forhånd. Men du satser på, at du har ramt den sådan nogenlunde. Men lad os lige vende tilbage til noget af det her, vi snakker om med renterne i starten af udsendelsen, at vi snakker om, at de skal ned, men vi bliver ved med at rykke for, hvornår skal den rente ned. Altså renten har jo også virkelig været en sten i skoen på Vestas. Ja. Så hvis de der dumme renter, de ikke kommer ned lige forløbigt, kan det så godt altså fortsætte med at være en sten i skoen, og så er det her måske ikke et sådan så godt køb alligevel, Michael? Jamen, der skal man jo være opmærksom på, at de projekter, de tager ind nu her, ikke også, at de havde stærkt orderinflow i fjerde kvartal. De projekter, de tager ind, der er den højere rente jo kalibreret ind. Så hvis renten kommer lidt ned, jamen, så får det jo medvind på cykelstien i og for sig. Så jeg er ikke så bekymret, hvad det angår. De arbejder på sagen, og så må vi se, hvor højt lønsomheden kan komme op i 25. Mm. Michael Nørgaard, nu er du jo også bæredygtighedsstrateg ude i Jyske Bank, og Vestas er jo sådan lidt en dansk folkeaktie. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der har den i porteføljen. Er det fornuftigt i de tider, vi står i lige nu? Jamen altså, vi synes jo, at det seneste regnskab, det vidner jo i hvert fald om, at nu begynder de at tjene penge igen på deres vindmøller. Men det er vigtigt at sige, at de ikke er fuldt ud af problemerne i løbet af 24 endnu, for der ligger stadig nogle dårlige projekter i ordrebøgerne, som også rækker ind i løbet af i år. Det skal man lige være opmærksom på. Indtjeningen, den vil dermed ikke være fuldt normaliseret i løbet af i år, men vi vil først se det fulde effekt af de her ordre, de har taget ind på højere prisniveauer i løbet af 25-26. Men den langsigtede væksthistorie, den er intakt. Og en anden ting er så også, at vi kan også begynde at se, at ordrene i USA, jamen de begynder også at rulle så småt ind. Og forlængelsen af den her skatterabatordning, den åbner altså også op for et markant stigning i den her installationsniveau. Så er der jo så lidt den her joker, Michael, i forhold til, bliver det så Trump, der kommer ind? I forhold til, kunne det godt måske være i forhold til USA og med ordrene, om det kan lige pludselig betyde, at der er nogen, der holder tilbage igen. Men det bliver vi nødt til at tage på et andet program. Men i hvert fald er der helt klart, at det her det er en langsigtet væksthistorie, den er intakt. Vi synes stadig, den er understøttet af en række ambitiøse målsætninger, når vi kigger på verdens førende lande, der i høj grad har meldt ind, jamen vi bliver nødt til at gøre noget i forhold til klima. Og der er hele den her EU's genopretningsplan igen, som også kan være med til at booste det her klima yderligere. Det vil være med til at kunne i hvert fald holde hånden under vindmølleaktier, såsom Vestas. Men det er klart, at renten den kan godt spøge en lille smule om, hvorvidt den er. Men som Michael siger, det er noget, der er kalibreret ind i forhold til de højere prisniveauer, vi har fået. Men man skal have sig for øje, at udfordringerne ikke er fuldstændig ude endnu. Vi kommer altså stadig til at se, at der er nogle af de her ordreprojekter, der finder i sted løbet af 24, som stadig ikke er kommet ind på de helt gode niveauer. Det er derfor, vi heller ikke har den helt op på en voldsom købsanbefaling nu i forhold til Vestas. Således har vi altså været godt rundt omkring nogle af de aktier, der er kommet ind i porteføljen i Regulær Invest, hvor Michael Vesthybold altså sidder og styrer slagets gang. Men der er jo også nogle cases, der i hvert fald ikke har fundet vej ind i porteføljen, også selvom de er blevet slagtet temmelig meget, og samtidig med, at du faktisk kigger ret meget på den her PE-værdi, altså prisen i forhold til indtjeningen, når du køber ind i aktier. Michael, blandt andet har du ikke købt op i sådan noget som Electrolux, Viaplay og svenske boligkæmpen SBB. Hvorfor har du egentlig ikke gået med ind på dem? Jamen, altså, at nogle af de der selskaber, hvor de oplevet markant svækkede markedsvilkår, eller de har haft for meget gæld eller intensiveret konkurrence, dem synes jeg, dem skal man være ekstra varsom med lige nu. Altså de der at lave en turnaround i modvind, det er svært. Men får man lidt medvind fra makro, jamen så er det noget nemmere. Men på nuværende tidspunkt, så synes jeg, at nogle... Vi har jo ikke set det sådan helt i samme udstrækning i Danmark, at selskaber er faldet ud af sengen på den måde, som nogle af de svenske er. Det der sker, når at tingene strammer lidt til sådan makroøkonomisk, det er, at selskaberne bliver syretestet. Og så vil vi se, at nogle af selskaberne, de klarer sig fint igennem et lidt hårdt konjunkturforløb, og så andre, de får det svært, og så er der nogen, der får det rigtig svært. Og der er så nogle som SBB, Viaplay, Intrum, Electrolux og Storeskoven og Nobia. Det er nogle af de selskaber, der har fået nogle ordentlige tæsk. Hvis man ser dansk regi, så synes jeg ikke helt, vi har haft nogle cases på samme niveau. Vi har måske haft lidt ala i Ørsted, og måske lidt i H+H, men jeg synes, vi har været forskånet for de helt store katastrofer i dansk regi. Og nej, det er ikke noget, jeg har tit på nuværende tidspunkt. Altså, der skal vi længere hen i konjunkturforløbet, før jeg føler, at man bør se på de der turnaround cases og købe ind i dem. Lars Persson, når man sådan taler med folk, der måske ikke beskæftiger sig så meget med investeringer, men dog alligevel har mod på at gøre det lidt, så er der tit, støder jeg i hvert fald ind på folk, der kigger på en eller anden kursgraf, og så siger de sådan, wow, den er bare faldet meget. Og den må da selvfølgelig stige, så derfor køber jeg ind i det nu. Er det en god idé at købe op på den måde i nogle af de her turnaround cases? Det kan det godt være, fordi at noget af det får jo for mange tæsk. Man kan jo se så i min portefølje, at jeg var også for tidlig ude i Nokian Tyres for eksempel. Den skulle fra 10 til 8. Men Nobia har Lars Svendsen og jeg jo blandt andet stået og talt om. De ramte jo stormen så perfekt, desværre, som man de overhovedet kunne. Begyndte at bygge et kæmpe fabriksanlæg i Jönköping, midt mens renten steg og byggemarkedet eroderede, ikke? Og så har de haft nogle små forretninger, blandt andet i England og i Holland, hvor de ikke rigtig er lykkedes, og dem har de så solgt nu her, sådan så de koncentrerer sig om det nordiske marked, hvor man kunne se hos TCM, er det ikke sådan, de hedder? Jo. Måske skal vi lige indskyde, det er en masse køkkenselskaber, ja, vi taler det er, om nu. Ja, det er et børsnoteret dansk køkkenselskab, som faktisk var ude og overraske en lille smule. De har også fået nogle ordentlige bøllebank, hvis man kigger på kursgrafen. Og de var jo faktisk ude og overraske, at de faktisk var sådan kørt lidt udenom grøften, i hvert fald, eller det første store hul i vejen her efter i vinteren. Ikke? Så de er måske lidt bedre, hvorimod sådan en kæmpe stort et som Nobia havde det. Så man kan måske godt stikke sin tog i nogle af de her aktier. Man skal jo også bare vide, at nogen kan falde helt ud af sengen, og dø, altså blive en OV-bunker, og ikke, så har du et selskab, der står og ikke er noget værd. Det kan jo også være en, der bliver en turnaround. Det kan bare være, at du har ramt den forkert, så du skulle være villig til at købe en portion mere, eller en mere for at få en god gennemsnitskurs. Fordi det der med at købe en faldende kniv, så tror man, at 10 kroner er det laveste, og så bliver det faktisk 4 kroner. Og tro mig, der er langt fra 4 kroner op til 10 kroner, selvom den gang er handlet i 100 kroner, fordi altså, sådan er procentregning bare en gang imellem. Så det skal man jo tænke på, når man går ind i sådan en faldende kniv en gang imellem. Men er der en pointe i det her med, at det måske ikke lige nu, man skal gøre det, hvor vi makroøkonomisk står lidt usikkert sted, at så det der med at købe op efter fald på kursgrafen, det skal man måske lige. Ja, altså lad os bare tage Nobia igen, som så har jo lavet en sell-back and lease med sit store produktionsanlæg i Jönköping, lavet en, nu faldt de rigtig meget her forleden dag, fordi nu gik de jo endelig ud og smed håndklædet ring og sagde, ja, vi har brug for flere penge. Det er jo også lidt det, man taler om Vestas, eller i hvert fald Lars Svendsen gør, jeg ved ikke, om der er andre, der gør det, men det der, det er usikkerhedsmomentet, okay, nu kommer den der kapitaltilførelse, og så står de med en stærkere balance, væk med noget af gælden, og så har de muskler til at arbejde med de markeder, hvor de er tilbage. Så jamen, når nu Nobia har fået den der kapitaludvidelse, så kan det jo godt være, at man tænker, ja, på et eller andet tidspunkt, så vender det, det ved vi. Så kan det jo godt være, at man skal begynde at købe lidt op i Nobia, om det bliver i august måned eller oktober. Det må man jo så se, men man kunne måske godt dryppe lidt ind i Nobia eller i en af de andre, som har fået Bøllebank, brødrene Solar, som Michael nævner, H+H, alle inden for byggesindustrien. Men vores politikere, de gør jo også lige pludselig det. Altså trækker de den store skuffe ud, og så siger de, så skal vi til at investere i nogle ejendomme. Altså op i Sverige, der går de og råber af deres politikere om, at nu skal der bygges nogle boliger, fordi at hvis du kigger på kurverne, så er vi faktisk bagefter den der, at vi skal have nye boliger, fordi vores befolkning, den vokser. Så lige om lidt, så er der nogen op i den svenske rigsdag eller kommuner, der trækker den store skuffe frem, og så begynder det jo så småt at løbe den rigtige vej, og så kan det være, at Danmark kommer til, eller nogle andre lande, og så kan vi jo så også håbe på en faldende rente, og så når vi ringer til en håndværker, så kan vi slet ikke få nogen, vel? Så sådan bliver det. Michael Westhypold, hvis svenskerne lige pludselig finder pengeskuffen frem og vil investere meget mere i boliger, kunne du så godt finde på at gå ind i sådan noget som Nobia eller Danske H+H, altså nogle af de her køkkenselskaber? Jeg tror, man skal være sikker på, at blødningen den er stoppet. Ja. Altså før man kigger på dem. Det vil jeg i hvert fald gerne have den sikkerhed. Fordi det, altså, en kapitaludvidelse, det er nogle gange ikke nok i sådan en sammenhæng. Der kan det godt være, at man henter kapital, og det ser fint ud, så umiddelbart efterfølgende. Men hvis virksomheden stadig er forgældet, og markedsvilkårene er sløje, og konkurrencesituationen den er helt horribel, jamen så kan du køre virksomheder i grøften. Det er set før. Ja, det håber vi selvfølgelig så ikke sker, at der kommer virksomheder i den her grøft. Vi har lige små halvandet minut tilbage, og det kan godt være, det er lidt strengt, at jeg stiller dig det spørgsmål nu, Michael Westhypold, men det kom bare lige op i mine tanker. Sidste gang, du var herinde, der havde du en meget stor overvægt i finans, og det er jo sådan noget, der kan klare sig godt, hvis vi vedbliver med at have en høj rente. Har du stadigvæk holdt fast i den store overvægt? Jeg har stadigvæk en overvægt i finans. Det har jeg tilført porteføljen noget godt indtil videre. Altså, på de 10 måneder, at regulær invest har været noteret, jamen, der er porteføljen op med 16%, hvoraf halvdelen det er outperformance, altså markedet sted med cirka 8% i mellemtiden. Og finans er en af de sektorer, der har bidraget til den outperformance. Jeg tror, at hvis man ser ind i 24, jamen, jeg ligger stadigvæk med cirka en 25% banker i min portefølje. Hvis den indtjeningsfremgang, vi så i 23, den føler ikke er fuldt kalibreret ind i prisforsættelsen på nuværende tidspunkt. Bankaktien steg kun 20% sidste år, så mener, der er ikke kurs efterslæb ind i 24. Så der kan måske være mere at komme efter i de finansaktier. Nå, Lars Persson, vi lukker helt ned lige om lidt, men vi skal da lige ud og høre, hvordan det går med ISS. Nu var jeg lige bare på markedet generelt. Det er oppe, specielt Tyskland, hvor alle bilaktierne er oppe her for, jeg ved ikke, der... Nå, ved vi, hvad det skyldes? Nej, det var også det, jeg tænkte, jeg ville ud og kigge efter her bagefter. Men ISS er stadigvæk nede med 8% desværre til dem, der er med i ISS. Til gengæld er Novo op med 2%. Og det er altså positive markeder. Nvidia var op med 10% nede i Tyskland. Så kan man jo lægge, eller nu 11%.